niepodległości znajdą Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. Żegnamy reklamy. To program Trzeźwolskiego Radia Środa, 24 października, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Od jutra przyjęcia pacjentów wznowi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku. Jest porozumienie w sprawie podwyżek. Koalicja PSL-u ze Zjednoczoną Prawicą w samorządach powinna być czymś naturalnym, mówi wicepremier Jarosław Gowin. Granice Wielkiej Brytanii nie są przygotowane na twardy Brexit, ostrzega tamtejsza Izba Kontroli. Koniec strajku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku. Placówka od jutra wznowi przyjęcia pacjentów. Wieczorem osiągnięto porozumienie dotyczące podwyżek. Pracownicy dostaną od 200 do 500 zł. Od 11 trwały negocjacje w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Wicemarszałek województwa Michał Gramatyka poinformował, że personel szpitala dostanie podwyżki już od listopada. To są pieniądze, które powiększają stratę szpitala. Jeżeli pojawi się prawne zobowiązanie do pokrycia wysokości tej straty, to te środki są w budżecie województwa śląskiego. Także tak naprawdę uważam, że żądania, postulaty strony społecznej są słuszne. Ci ludzie naprawdę zarabiają śmiesznie mało. Piotr Rajman z Zakładowej Solidarności mówi, że do walki o dalsze pieniądze załoga wróci na początku przyszłego roku. Powiem tylko tyle, no 1200 zł to jest to, co nam się należy. No powiem szczerze, ja wiem, że to jest słowo niepopularne, ale nas po prostu przez 9 lat okradli. Okradł nas pracodawca, okradł nas system, okradł nas organ prowadzący. Strajk przedstawicieli wszystkich grup zawodowych trwał od tygodnia. Protestowało około 350 pracowników. Wicepremier Jarosław Gowin liczy, że po wyborach samorządowych Polskie Stronnictwo Ludowe będzie skłonne do koalicji ze Zjednoczoną Prawicą. Jego zdaniem koalicja konserwatywno-ludowa jest bliższa elektoratowi PSL-u, bo jak mówił w TVP Info, Platforma Obywatelska i Nowoczesna skręciły w lewo. Polskie Stronnictwo Ludowe, niezależnie od tego, jakie są ideowe wybory i sympatie jej liderów, ma elektorat, który na pewno nie chce poparcia dla takich postulatów jak tak zwane małżeństwa homoseksualne. To nie jest elektorat ideologicznie lewicowy, nie jest to elektorat antyklerykalny. Przeciwnie, wyborcy Polskiego Stronnictwa Ludowego są raczej konserwatywni. To powinno skłonić liderów PSL-u do refleksji. A właśnie teraz powinna rozpoczynać się konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej, na której przedstawi wyniki głosowania na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Spotkanie z dziennikarzami PKW przesuwała od godziny 15. 12 listopada o sytuacji w Polsce i na Węgrzech będzie mowa na spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich. Dyskusje zostały wstępnie wpisane do programu. Takimi ustaleniami zakończyło się spotkanie ambasadorów z państw członkowskich. Ostateczna decyzja zapadnie w przyszłym tygodniu. Propozycję, by wpisać dyskusję o Polsce i Węgrzech do programu unijnej Rady za miesiąc przedstawiła Austria, kierująca w tym półroczu pracami wspólnoty. Do ustalenia pozostaje jeszcze, w jakiej formie omówiona zostanie sytuacja w Polsce. Austriacy będą sondować stanowiska państw członkowskich i w przyszłym tygodniu ambasadorowie unijnych krajów mają zdecydować, czy będzie to trzecie formalne wysłuchanie. Dwa poprzednie odbyły się w czerwcu i we wrześniu, czy też jak to było w ubiegłym tygodniu, będzie to podsumowanie dotychczasowych rozmów Warszawy z Brukselą. Część unijnych dyplomatów uważa, że nie ma na razie większości krajów za zorganizowaniem wysłuchania. Ponadto pojawił się argument, by na czas rozstrzygania przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości skargi komisji dotyczącej ustawy o Sądzie Najwyższym zawiesić dyskusję o Polsce na radach ministerialnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Brytyjska Izba Kontroli ostrzega, granice Wielkiej Brytanii nie są przygotowane na twardy Brexit. Może to oznaczać dłuższe kolejki, więcej formalności i więcej luk w systemie kontroli, które mogą wykorzystywać gangi. Jeśli rokowania z Unią Europejską obecnie w impasie się załamią, w marcu Królestwo opuści wspólnotę bez porozumienia. Według raportu Izby Kontroli dziś w kraju brakuje infrastruktury, ludzi i procedur. Ponad 200 milionów osób rocznie przekraczających granice między Unią a Królestwem, do tego dobra o łącznej wartości ponad 400 miliardów funtów. Przed brytyjskimi służbami granicznymi zadanie o skali bez precedensu. Dziś urzędnicy podstemplowują jakieś 55 milionów deklaracji celnych rocznie, a po twardym Brexicie około 260 milionów. Raport ostrzega przed kolejkami na granicy zarówno dla ciężarówek, jak i turystów, czy samych Brytyjczyków chcących dostać się do swego kraju. A to nie wszystko. Gangi mogą wykorzystać słabości nowego systemu. temu łatwiejszy może okazać się przemyt towarów i ludzi. Mówi BBC Rebecca Shirham z brytyjskiej Izby Kontroli. Do tego ostrzeżeniem, większość eksporterów nie jest dziś gotowa na twardy Brexit. Pojawi się szereg trudności, pośród nich potrzeba wypełnienia dodatkowych dokumentów przez około 250 000 przedsiębiorców. A co na to rząd? Nie chcemy Brexitu bez umowy, ale go nie wykluczamy. Trwa tworzenie planów, robimy postępy. Chcemy, by liczba i intensywność kontroli zwiększone były w stopniu minimalnym. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc najcieplejsza będzie w Koszalinie, tam 7 stopni, najchłodniej w Zakopanem 0. Sporo chmur, a na północy, północnym wschodzie, zachodzie i na Śląsku możliwy deszcz. Jutro od 6 do 12 stopni, również sporo chmur i opady, nie będzie już tak mocno wiało. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co roku w Polsce z powodu chorób nowotworowych umiera około 100 tysięcy osób. Profilaktyka i wczesne wykrycie choroby mogą przyczynić się do zmniejszenia tej liczby. W Trójce będziemy Państwa informować o tym, jak i kiedy się badać oraz gdzie i do kogo udać się po pomoc w razie zachorowania. Jutro w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Między 16 a 19. Do usłyszenia. Audycja zrealizowana w ramach zadania Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych sfinansowanego ze środków Ministra Zdrowia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Irena Jarocka, której nie znacie, część druga. Dwupłytowy zestaw unikalnych nagrań, które nigdy dotąd nie zostały wydane. Niezwykłe wykonania Ireny Jarockiej, gwiazdy polskiej piosenki. Partner albumu, Fundacja Ireny Jarockiej. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po 22. Przy mikrofonie Wojciech Raszczyński. Trójka na poważnie. Do rzadkości należą współczesne, muzyczne, popularne opracowania poświęcone historii Polski. Na płycie Nieugięci i Niepokorni 1914-1921 Leszek Czajkowski i Paweł Piekarczyk wyśpiewują historię odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypominają najważniejsze wydarzenia i bohaterów tamtych lat. Są wierni faktom, ale też nie kryją swoich osobistych poglądów, w zasadzie zgodnych z odczuwaniem historii przez większość Polaków. Dzięki temu możemy poznawać naszą historię uzupełnioną refleksyjnym komentarzem. Autorzy unikatowej płyty wydanej na stulecie odzyskania niepodległości dziś w Trójce na poważnie. Serdecznie zapraszam. Nie podjęli czym regionowych, musi nas strach i lamenty. Potomkowie powstańców styczniowych, ojcowie żołnierzy wyklętych. Miłość ojczyzny wynieśli z domu, znakiem dobrego wychowania. Sienkiewicz im w edukacji pomógł, Matejko do zadumy skłaniał. Nieugięci i niepokorni wściekli na ugodową wierność. Ruszyli zmienić bieg historii, co kraj wepchnęła w niewoli inferno. Za 12 dekad zaboru, za konfiskaty powstańczych dworów, patrzyli śmierci w twarz bez oporu. W imię honoru, w imię honoru, w imię honoru. Mówili sobie, na pewno wygramy, strzelecka moc zaborców zmiecie. Chociaż na wojny początku samym nikt wolnej Polski nie chciał na świecie. A oni ponoć widzieli w oddali przyszłość, co wolność tu konkretni. Dlatego serio nie traktowali niemiecko-rosyjskich obietnic. Nieugięci i niepokorni wściekli na ugodową wierność. Ruszyli zmienić bieg historii, co kraj wepchnęła w niewoli inferno. Za 12 dekad zaborów, za konfiskaty powstańczych dworów, patrzyli śmierci w twarz bez oporu. W imię honoru, w imię honoru, w imię honoru. Co z ofiarnością skalkulowaną wspierali armię Austro-Węgier. Lecz odmówili, gdy im kazano na wierność Niemcom złożyć przysięgę. Cierpieli, kiedy musieli strzelać do braci swych Polaków, których oddał na służbę nieprzyjaciela. Upiora dziejów żart ponury. Nieugięci i niepokorni, wściekli na ugodową wierność, ruszyli zmienić bieg historii, co kraj wepchnęła w niewoli inferno. Za 12 dekad zaborów, za konfiskaty powstańczych dworów, patrzy śmierć w twarz bez oporu. W imię honoru, w imię honoru, w imię honoru. Choć śmierć stawała na ich drodze, to przecież nie na darmo ginęli. Piłsudski był ukochanym wodzem w polu i magdeburskiej celi. Mieli na Polskę pogląd jasny i znali wojny zasady twarde, że niepodległość życiem własnym należy wyrwać zaborcom z gardeł. Nieugięci i niepokorni, wściekli na ugodową wierność, ruszyli zmienić bieg historii, co kraj wepchnęła w niewoli inferno. Za 12 dekad zaborów, za konfiskaty powstańczych dworów, patrzyli śmierci w twarz bez oporu. W imię honoru, w imię honoru, w imię honoru. Dumnie podjęli czyn legionowy, głusi na strach i lamenty, potomkowie powstańców styczniowych, ojcowie żołnierzy wyklętych. Proszę Państwa, tak się kończy utwór Nieugięci, Niepokorni, który jest utworem tytułowym Waszej płyty. Witam serdecznie w studiu Leszka Czajkowskiego i Dobry Pawła wieczór. Piekarczyka. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, no dobrze jest znać artystów, bo dostałem płytę od Pawła pocztą. Czym prędzej uruchomiłem, słucham. Uszom nie wierzę. Cała płyta poświęcona historii Polski, szczególnie temu okresowi najciekawszemu, który świętujemy teraz, odzyskania niepodległości. No ciekawy jestem, czy to jest wasz ukłon w stronę niepodległej, jak doszło do tego, żeście coś takiego wymyślili, 16 utworów opowiadających historię Polski. Paweł. To jest kontynuacja pewnego... Może nie waszego cyklu, repertuaru. Nie cyklu, tylko kontynuacja pewnego sposobu myślenia. Kilka lat temu, w 2014 roku, zrobiliśmy, Leszek go napisał, a razem to zrobiliśmy, program Podziemna Armia Powraca, poświęcony żołnierzom wyklętym. Dwa lata później program Zapiski Walki, Zdrady i Zwycięstwa, o zwycięstwie Solidarności i o tym, w jaki sposób Trzecia Rzeczpospolita tę Solidarność traktowała i co z nią zrobiła, i co, o zdradzie elit, o pewnej frustracji działaczy, to wszystko tam było. A teraz jest program o samym odzyskiwaniu niepodległości, bo polska historia jest niezwykle osobista. To jakby polega na tym, że ona jest przeżywana przez każdego z nas bardzo bliska. Tak jak okupacja Paryża polegała w zasadzie na tym, że chodziły tam czasami jakieś niemieckie patrole z żandarmów złożone i było trudniej kupić lepsze wino. U nas były łapanki. Można było zginąć w każdej chwili i jakby masowe pacyfikacje. No takich wsi jak czeskie Lidice, które były jedne w Polsce, były 850. Tak, ale jest tych wydarzeń na waszej płycie całe mnóstwo. Ciekawy jestem, czy... No bo to były ciekawe czasy. Tak, czy uda nam się tutaj zaprezentować te utwory? Jeśli nie, to będę od razu was prosił o następne spotkanie. Ale wracając do tego utworu Nieugięci, Niepokorni, Leszek Czajkowski. Potomkowie powstańców styczniowych, ojcowie żołnierzy wyklętych. No przecież to jest takie oczywiste, ale zapominamy o tym, że gdyby nie dziadkowie, którzy śpiewali Józefowi Piłsudskiemu w kołysce pieśni z powstania styczniowego, to on nie marzyłby o wolnej Polsce. Z kolei jego pokolenie wydało tych, których dzieci stanęły do walki z komunistami, żołnierzy wyklętych. Tak, oczywiście walka o Polskę i tworzenie Polski to jest cały marsz następujących po sobie pokoleń. My żeśmy na ten temat zresztą śpiewali piosenkę w drugim programie poświęconym Solidarności. Właśnie rozpoczynając ten program piosenką Marsz Pokoleń, pokazaliśmy, że kolejne pokolenia walczą o Polskę, adekwatnie do sytuacji, w której się znajdują. Czasami jest to stan niewoli i wtedy o tę wolność trzeba walczyć, żeby ją zdobyć, a potem utrzymać, tak jak to przedstawiliśmy teraz w tym programie. Czasami jest to stan wolności, który jest również stanem trudnym, ponieważ stan wolności jest cały czas zagrożony utraceniem tej wolności i straceniem wolnego państwa. To, co się działo w Polsce przecież międzywojennej, to przecież było bardzo trudna sytuacja Polski, kiedy znajdowała się pomiędzy dwoma wrogimi państwami, które czyhały, żeby Polsce odebrać tę niepodległość, czyli między Niemcami a Rosją, które negowały postanowienia traktatu wersalskiego, prawda? I każde z tych, i ci ludzie, którzy walczyli w Legionach, potem ci ludzie, co walczyli w Powstaniach Śląskich, w Powstaniu Wielkopolskim, w wojnie polsko-bolszewickiej, następnie ci ludzie, którzy tworzyli zręby Polski Niepodległej, byli działaczami organizacji niepodległościowych, już takich legalnych, byli posłami w partiach politycznych, tworzyli Polskę niepodległą. Każde pokolenie miało tak swój udział. Później wojna, oczywiście żołnierze wojny, żołnierze okupacji powojennej. No, pokolenie Kolumbów, pokolenie Powstania Warszawskiego. Jak się czyta życiorysy, dowiadujemy się, kim byli ich rodzice. Bardzo często spotykamy takie właśnie przypadki. Ojciec legionista, dzieci brały udział w Powstaniu Warszawskim. A wnuk w Solidarności. A wnuk w Solidarności, tak, tak. A prawnuk w korporacji. No tak, tak, tak to jest. Ale rzeczywiście, zamykając temat, jesteśmy, my też jesteśmy pokoleniem walczącym o coś. My żeśmy się z Pawłem otarli o końcówkę komunizmu, więc jeszcze żeśmy tak walczyli z komuną, a teraz walczymy słowem o pamięć o tych dobrych Polakach, którzy za Polskę ginęli, za Polskę cierpieli, a którzy przez tyle lat byli z tej historii wymazani. Mhm. Ale jeszcze mówimy o tym w czasie koncertów, bo Polska przedwojenna, II Rzeczpospolita była znaczącym państwem, zarówno w Europie, jak i w jakimś sensie na świecie. W Warszawie był najwyższy budynek w Europie ówczesnej. To jest Prudential. Mieliśmy najwyższy maszt radiowy, bardzo dobre konstrukcje lotnicze, centralny okręg przemysłowy powstał w ciągu 18 miesięcy od ścięcia pierwszego drzewa. No, miałem tutaj dwie audycje z profesorem Bolesławem Orłowskim, który jest specjalistą. I to mówię, że to w świecie, w którym głównym środkiem transportu był koń, a głównym sposobem na ścinanie drzewa siekiera, to były nieprawdopodobne osiągnięcia. I chcieliśmy napisać też jakieś piosenki, znaczy namawiałem Leszka, bo to Leszek pisze, ale chcieliśmy jakieś o tych ludziach, którzy budowali Gdynię, port. Już była plaża, a jest port. Też prawie natychmiast. Tyle, że socrealizm i ta komuna z przymiotnikami obrzydziła śpiewanie czy w ogóle napisanie wiersza o pracy jest czymś strasznie trudnym. Ale tym ludziom też się należy. Mhm. To oni też są tymi bohaterami niepodległości. Tak. Ale przed wojną przede wszystkim mieliśmy bardzo wielu uczciwych, mądrych i pro polskich polityków, którzy się różnili w poglądach, bardzo mocno się ścierali, ale którzy wszyscy kochali Polskę i nigdy na tę Polskę nie donosili. Tak. Bo tutaj byli jej wierni. Problem jest w tym, że polityka odbywa się w ramach niepodległości. Spór o to, czy Polska ma być niepodległa, nie jest sporem politycznym, tylko sporem moralnym. Jest sporem, znaczy zdrada nie jest kategorią polityczną, dlatego ludzie, którzy uznają niepodległość Polski za podstawową wartość, mogą się różnić politycznie. Ci się różnią politycznie. Inaczej to mówię, tak. Zdrada albo wierność. Tak, no zaleta tego pierwszego utworu Nieugięci, Niepokorni, myślę o tych, którzy słabo znają historię. Tam pokazana jest ta genialna myśl Piłsudskiego, bo na czym polegał jego geniusz? No, najpierw stwierdził, że trzeba z Austro-Węgrami pójść na Rosję, a potem przewidział to, że Anglia, Francja będzie tłukła Niemcy i dlatego trzeba się z tej pierwszego etapu walki wycofać. I wszystko się sprawdziło. To rzadkość, jeśli chodzi o polityków, prawda? On przewidział ten przebieg pierwszej wojny światowej. Tak, bo on był dogmatykiem w kochaniu Polski, w walce o niepodległość. Tak. Natomiast nie był dogmatyczny w doraźnych krokach politycznych, które tworzył i umiał się dostosować do sytuacji. Leszek Czajkowski, Paweł Piekarczyk. Proszę Państwa, a teraz za chwilę przeniesiemy się do sierpnia 1914 roku. Utwór zatytułowany Kadrowa w Kielcach. Wojna wybuchła w gorącym sercu lata, by na polach bitew zebrać żniwo krwawe. Ale dała szansę wpisać mocarstw zatarg, światu wstyd niosącą trudną polską sprawę. O świcie strzelcy ruszyli z Krakowa i po szybkim marszu złamali granice, a w Kielcach ich witała powaga grobowa, echem bijąca w zamknięte okiennice. Nie takiej gościny się chłopcy spodziewali, niosący entuzjazm w napęczniałych żyłach. Tylko nieliczni im wiwatowali, a dziewczyna z warkoczem kwiaty rzuciła. I jak tu nie zwątpić na początku drogi w celowość zgody na tułaczą niedolę. Gdybyś nie był z nimi, komendancie drogi, brakłoby legendy w spadku dla pokoleń. Jak wytłumaczyć tych, co się bali, pozdrawiać strzelców tłumnym chórem? Mieszczanie z kongresówki poznali rosyjską dyktaturę. Czy zatrzymała ich obojętność, czy strach, co siły odbiera? Rosyjska władza odcisnęła piętno na ciałach i charakterach. Wojna wskazuje na samotność i bóle, przerastające wytrzymałość człowieka, bezsenne noce, śmiercionośne kule, tęsknota za panną, która już nie czeka. Gdy strzelcy świtem ruszyli z Krakowa, myśleli o walce, a nie o profitach. Będą marzyć, cierpieć, krwawić, maszerować, aż wolna ojczyzna ich godnie powita. I na zawsze w narodowej pozostaną świadomości ci, co nadstawiają głowy. Oni zawsze są w mniejszości. To była Kadrowa w Kielcach, utwór Leszka Czajkowskiego, Pawła Piekarczyka. Proszę Państwa, to się działo 2 sierpnia 1914 roku. Józef Piłsudski wysłał na teren Królestwa Polskiego patrol konny pod dowództwem Władysława Beliny Prażmowskiego. 4 dni później Austro-Węgry wypowiedziały Rosji wojnę. Wiedział o tym komendant, wysyłając swój patrol. A patrol skierował się do Oblęgorka. Przecież my musimy mu zameldować, my, pierwsi ułani. Toć trzeba nam zasalutować przed twórcą ogniem i mieczem, potopu i pana Wołodyjowskiego. Czyż nie on nas wychował? Czyż nie on nas przygotował do żołnierki, do służby pod rozkazami komendanta? Tak w 1924 roku odtworzył słowa Beliny jeden z jego ułanów, Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Henryk Sienkiewicz przyjął ich w towarzystwie syna i córki. Widać już było jego chorobę, zmarł 2 lata później. Stąd może późniejsze opowieści o tym, że przyjął legionistów chłodno. Jednak rok później w liście do Stanisława Osady pisał: wystąpienie ich jest politycznym szaleństwem. Moje serce jest jednak z nimi, a nawet z ich przywódcami wojskowymi. Zamiast obradować bezpiecznie i kłaniać się Austriakom w Wiedniu, nadstawiają głowy w polu i podtrzymują sławę polskiego męstwa. Panowie, trzymamy się tematu Kielce, sierpień 1914 roku. Dlaczego Polacy zaboru rosyjskiego nie poparli masowo wybuchu powstania narodowego? czasami mieszkańcy miast się zachowują różnie w takich kwestiach i tak. Nie ma co się okłamywać. Rzeczywiście mieszkańcy Kielc nie przyjęli entuzjastycznie Polaków. Ludzie się boją, ludzie chcą żyć. Z reguły, tak jak zresztą jest w tej piosence powiedziane w puencie, tych, co walczą o wolność i nadstawiają karki, jest zawsze garstka, jest niedużo ludzi. Są, którzy mniejszości, mają odwagę. Jak śpiewacie, są mniejszości, tak. Tu się nie ma co okłamywać. Ludzie w większości są konformistyczni i dają się czasami uwieść, może nie uwieść, to nie jest dobre słowo, po prostu boją się. I to można zrozumieć. Nie chcą się narażać. Ale to nie znaczy, że Kielczanie nie chcieli wolności, nie chcieli niepodległości. To było dla nich trudne. W każdym bądź razie. No tak, ktoś zaczął buźrzyć im stabilizację. To już wystarczyło. Trzeba pamiętać, no, modlimy się od głodu, ognia i wojny, zachowaj nas, Panie. Wojna jest czymś strasznym. Taki pierwszy zwiastun wojny, który prawdopodobnie wtedy do Kielc doszedł, to pewnie nie uczynił tych ludzi szczęśliwymi. Natomiast to chyba tak jest, że rzeczywiście ludzie w miastach mają nieco inne podejście. Tutaj myślę, że Warszawa roku 1944 była jakimś kolejnym cudem. Warszawa roku 1920 też. Natomiast w miastach ludzie bardzo często pracują u kogoś, nie są tak. Poza tym porównania są dosyć ryzykowne, prawda? Wiemy to z ostatniej kampanii w Warszawie, jak to wyglądało. Zarzucano Patrykowi Jakiemu pewne analogie do zachowań warszawiaków i ludzi z Powstania Warszawskiego. To są bardzo, bardzo trudne tematy. Znaczy nigdy się nie da przełożyć wprost zdarzeń, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu i teraz, bo to jest zawsze inna sytuacja, więc nie można wprowadzać wprost kalek. Natomiast można zawsze wprowadzić prosty podział. Czy myślę propatriotycznie, czy antypatriotycznie? Czy kocham Polskę, robię wszystko dla niej? Czy jednak tę Polskę w różny sposób zdradzam? I tutaj nie ma wyboru, to jest prosty wybór moralny. Jest też taka, że z drugiej strony to, co się wtedy stało w Kielcach, zaowocowało na przykład powstaniem pieśni o Legionach. Jest taka jedna pieśń, ale niecenzuralna. No, ale jest również Legiony, to żołnierska nuta. Marsz numer 8 ze śpiewnika miejscowej orkiestry strażackiej. Podobno tak. To była melodyjka. No, oni sobie znaleźli po prostu to i do tego Chałaciński napisał słowa. Także to ja myślę, że to był taki element, ważna próba dla tych legionistów, ważna próba dla tych młodych chłopców. Jednocześnie taka próba, która jak się okazało ich zahartowała. Tak, zostawiła duży ślad. Tak, zostawiła ślad. W wspomnieniach, opowieściach, tak. Ale sytuacja rzeczywiście nie była taka prosta, bo proszę sobie wyobrazić, że w tym czasie, w tym sierpniu 14 roku, biskup Augustyn Łosiński, opowiem jak się duchowieństwo zachowywało, po wkroczeniu legionistów Piłsudskiego do Kielc, nie tylko, że odmówił przyjęcia delegacji strzelców, ale nie pozwolił, by pierwsza msza święta odbyła się w katedrze. Legioniści ze swoimi kapelanami przy zaimprowizowanym ołtarzu stanęli na placu przed katedrą. Dopiero następna msza odbyła się w świątyni, ale pod tym jednak warunkiem, że nie wolno było śpiewać Boże coś Polskę, pieśni zakazanej przez cara, na którą niemile zresztą reagowała wiele lat później komuna w PRL-u, o czym można przeczytać w współczesnych raportach esbeków wysyłanych do kościoła w celu sporządzenia tych raportów. No i tenże biskup Kielecki no nie zgodził się także, żeby poświęcić krzyż na mogile powstańców styczniowych w 1863 roku. Jeszcze dodam, sufragan wileński z kolei, biskup Kazimierz Michalkiewicz, wtedy, kiedy Wilno już było wolne od Moskali, to nadal odprawiał mszę w intencji urodzin matki cesarskiej. I teraz widzimy, co napotkali w Królestwie Kongresowym po tylu latach rosyjskiego zaboru, jakich Polaków napotkali. To jest przykład, jak zabór rosyjski potrafił łamać ludzi. Przecież w Galicji była zupełnie inna sytuacja polityczna. Tam, mimo dużej biedy gospodarczej, jednak była duża swoboda działalności politycznej. Przecież Polacy nawet byli w parlamentach tamtejszych. Natomiast rosyjski zabór rzeczywiście łamał ludzi. A poza tym trzeba też pamiętać o pewnej pewnej pozycji Kościoła katolickiego, jego stosunku do powstań narodowych i do tego, na ile powstania narodowego burzą porządek, który jest porządkiem ustanowionym przez Boga. To jest bardzo trudny temat i z tym się stykamy przy powstaniu styczniowym i przy listopadowym tak samo. To jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Znaczy, kiedyś opowiadałem moim znajomym historykom i prawnikom taki dowcip, który wymyśliłem, że wyobraź sobie wóz drzymały w zaborze rosyjskim. to się po prostu nie da. Natomiast chciałem też zwrócić uwagę na pewne sformułowanie, którego użyłeś, stawiając problem. Jak zachowywało się duchowieństwo, a mogłeś użyć słowa kler, tylko że ono jest z innej kultury. Tak, to też bardzo cenna uwaga. Ale skoro mówimy o duchowieństwu, wspomniałem też o kapelanach. No tak. Otóż legioniści mieli już swoich kapelanów. Tylko jedna jest książka profesora Stefana Wysockiego poświęcona. Wiesława, przepraszam bardzo. Napisał zresztą nam słowo wstępne na płytę. O, to jakoś chyba maczkiem to nie zauważyłem nawet, że jest tam słowo wstępne. Bo ono jest zakonspirowane, trzeba otworzyć głębiej płytę i odchylić kartki. Tak. I tam był taki kapelan Lęczewski się nazywał, bardzo słynny legionowy kapelan. No, a potem mieliśmy innych kapelanów w 1920 roku. Ignacy Skorupka. No, a potem w Powstaniu Warszawskim to też osobny rozdział. Duchowieństwo w zasadzie, i to jest reguła, zawsze było z polskim społeczeństwem. Zawsze, bo przecież rola Kościoła w obronie polskiej niepodległości od zaborów jest w ogóle niepodważalna. Gdyby nie Kościół, Polacy być może by w ogóle tej wolności, niepodległości 100 lat temu w ogóle nie odzyskali. Po prostu ksiądz Popiełuszko, którego rocznicę bestialskiego zamordowania parę dni temu żeśmy obchodzili, jest właśnie tym kolejnym księdzem, wielkim bohaterem Polski, który daje świadectwo, jak bohaterscy byli polscy księża, jakie potrafili dać świadectwo walki, męstwa i poświęcenia męczeńskiego. Zwróćmy uwagę, że w trakcie obrad okrągłego stołu komuniści zamordowali jeszcze trzech księży, Suchowolca, Niedzielaka i Zycha, po prostu czyszcząc pole do budowy III Rzeczpospolitej. Księdza Zycha zamordowali nawet po wyborach czerwcowych, bo przecież ksiądz zginął, został zamordowany w lipcu 1989 roku. To były klasyczne egzekucja bezpieki na tych trzech księżach. I myślę, że te sprawy, tak jak wiele, oczekują po prostu pełnego wyjaśnienia, rozliczenia. Zastraszyć. Zemścić się. To już była zemsta czerwonego bandyty na księżach niezłomnych. I to trzeba wprost powiedzieć. Trzeba jasno powiedzieć, że polskie duchowieństwo, oczywiście nie całe, nie jest tak, że wszyscy byli bohaterami, ale trzeba przyznać, że w tym polskim duchowieństwie zaprzańców było znacznie mniej niż w ogóle społeczeństwo. Ale skoro na 12 apostołów był Judasz, to znaczy, że te 7%, jeden z 12, może się trafić słaby i zdrajca po prostu. I tak, jest, no jeśli ktoś o tym nie... Statystyka jest bezwzględna od początku samego. Tak. Proszę Państwa, Paweł Piekarczyk, Leszek Czajkowski. Patrzę na zegar, już widzę, że nie zamieścimy tych utworów zaplanowanych wcześniej wszystkich. Zatem lećmy dalej. Teraz utwór Legioniści. Porozmawiamy o tych ludziach, kim oni byli. Skąd oni się wzięli, ci legioniści? Ryzykują razem życiem szeregowiec z oficerem. Każdy może być na szczycie, paść lub zostać bohaterem. By na równych prawach konać, to się zdarza w armiach rzadko. Demokracja jest w legionach, bo i śmierć jest demokratką. Nie znają Hegla ani Kanta, wierzą w Boga i w komendanta, i przy ogniskach śpiewają w głos. Legiony to straceńców los, dźwigają we ekwipunkach swoich więcej nadziei niż naboi. Czasem ich minie śmierć o włos, oni na stos rzucili swój życia los. Dzielą się papierosami, rozmawiają o dziewczynach. Twardzi są, ale czasami topią łzę w szklaneczce wina. W sierpniu opuścili Kraków, aby do zaborcy strzelać, ale wielu z tych chłopaków nie doczeka do wesela. Nie znają Hegla ani Kanta, wierzą w Boga i w komendanta, i przy ogniskach śpiewają w głos. Legiony to straceńców los, dźwigają w ekwipunkach swoich więcej nadziei niż naboi. Czasem ich minie śmierć o włos, oni na stos rzucili swój życia los. O niepodległości kraju prawią mądrze i podniośle. Przecież wojna ma w zwyczaju, że pozwala wydorośleć. I znów w bój wyruszą rano, nie żałując krwi i potu, bo ich w domach wychowano na prawdziwych patriotów. Nie znają Hegla ani Kanta, wierzą w Boga i w komendanta, i przy ogniskach śpiewają w głos. Legiony to straceńców los, dźwigają w ekwipunkach swoich więcej nadziei niż naboi. Czasem ich minie śmierć o włos, oni na stos nie znają Hegla ani Kanta, wierzą w Boga i w komendanta, i przy ogniskach śpiewają w głos. Legiony to straceńców los, dźwigają we ekwipunkach swoich więcej nadziei niż naboi. Czasem ich minie śmierć o włos, oni na stos rzucili swój życia los. Legioniści. Tak nazywał się ten utwór. Proszę Państwa, wspomniałem o tym, że Piłsudski, marzyciel i realista, przewidział przebieg I wojny światowej, szczególnie końcówkę zmagań wielkich mocarstw. Rosja zostanie pobita przez Austro-Węgry i Niemcy, a ci z kolei ulegną Anglii i Francji. Trzeba więc ruszyć na Rosję, potem walczyć z Niemcami. I tę właśnie wizję Józef Piłsudski przedstawił po raz pierwszy w Paryżu przed wojną w sali Towarzystwa Geograficznego ponad 500 zgromadzonym tam Polakom, przyszłym legionistom, zafascynowanych jego mową. Jednym z nich był Bolesław Wieniawa-Długoszowski, bywalec paryskich salonów, lekarz, malarz, poeta, bez sensownego wówczas zajęcia. A na wiosnę, kiedy już miał ze sobą walki, Wieniawa zaprosił Piłsudskiego do swojego rodzinnego majątku w Bobowej koło Sącza, a zachwycona matka tak dziękowała Piłsudskiemu: panie brygadierze, pan musi być chyba cudotwórcą, skoro pan mego chłopaka nauczył posłuszeństwa. No cóż, wspominał adiutant marszałka, późniejszy dyplomata i generał, byłem cokolwiek trudnym do prowadzenia charakterem. Proszę Państwa, powiedzmy teraz o legionistach. Leszek Czajkowski i Paweł Piekarczyk. Poeci, literaci, malarze, lekarze, artyści. To większość to byli ci w tym Paryżu właśnie. To była ta jego kadrowa. Kwiat polskiej inteligencji, tak. Kwiat szlacheckiej polskiej inteligencji, czyli tej tradycji wyniesionych z polskich dworów. No przecież jeszcze wtedy lud nie istniał polskich jako dworów pierwiastek. I z polskich ześcianków, dodajmy, to też ważne. Czyli znaczy, dworków. Tak, czyli dworków, bo szlachty było ze 20%. Ale to, co jest ważne, żeby powiedzieć o legionach polskich, to jest znowu wiedza, którą potwierdził mi pan profesor Wysocki. Polskie legiony Piłsudskiego były pierwszą na świecie poważną formacją wojskową, która nie różnicowała mundurów. To w takich samych portkach i kurtkach chodzili i oficerowie, i szeregowcy. Spali w tych samych namiotach i to był... Stopni wojskowych nie różnicowała, bo Piłsudski powiedział, szarże, wywalczycie w boju. Ale tym niemniej, no jakby byli oficerowie, którzy dowodzili i jakby i to wszystko było ich osobista działalność. Oni nie byli z poboru, to byli wyłącznie ochotnicy. To byli ludzie, którzy po prostu poszli bić się o Polskę. Każdy może być na szczycie, paść lub zostać bohaterem. To fragment tekstu. Ważne jest, żeby to pamiętać, ważne jest, żeby to wiedzieć. Tak, oni szli razem walczyć i szedł ten oficer, i szedł ten szeregowy żołnierz, razem a z nimi walczyli kapelan. I razem ginęli. I rzeczywiście ta piosenka jest może trochę przewrotna w pomyśle, że to jest forma demokracji, ale tak, to była bardzo demokratyczna organizacja. Tam wszyscy rzeczywiście byli od początku do końca równi. To jest fenomen absolutny. Tak. Tego. Co ciekawe, czytając wspomnienia Sławoja Składkowskiego, Felicjana Sławoja Składkowskiego, o jego służbie w brygadzie, dwutomowe dzieło ukazało się niedawno, fantastyczna literatura, oni się zwracali do siebie obywatelu. No tak, ale to już słowo obywatel, które tak. pochodzi z rewolucji francuskiej, później dostało bardzo niedobrą konotację w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i nam się to akurat źle kojarzy. Ale można powiedzieć, że słowo obywatel, które, jak mówię, powstało podczas rewolucji francuskiej i było u zarania tworzenia w ogóle koncepcji państw narodowych, bo przecież rewolucja francuska tworzy państwo narodowe koncepcje. Mało to lewica nie chce o tym pamiętać, ale koncepcja państwa narodowego to jest rewolucja francuska. A co do plugawienia słów, to kiedyś Kedus śpiewał. Dalej się o tym śpiewać nie odważysz, bo ktoś splugawił słowa czyn, walka i towarzysz. Tak. Oni rzeczywiście napsuli nam, oni napsuli. Znaczy tamta kontrkultura, antykultura ta komunistyczna napsuła nam całą masę pojęć. Na przykład stworzyła pojęcie kleru, o tym mówiliśmy przed chwilą. Zamiast duchowieństwa. Tak. No semantykę. Komuniści właśnie walczyli przede wszystkim właśnie z mitem, z symbolem walki Polaków o niepodległość, czyli właśnie z tym dziełem Józefa Piłsudskiego, no i Romana Dmowskiego, czyli tych Polaków, którzy tworzyli polską niepodległość. Ten nie tylko oni zresztą. Tak, ale w tej piosence legioniści wierzą w Boga i komendanta. No, mówi się, Piłsudski był socjalistą, a Piłsudski nie wierzył w Boga. Byłem kiedyś na takim spotkaniu, a jeden z uczestników tego spotkania powiedział, tak, ale kochał Matkę Boską. Tak, siostra Faustyna Kowalska mówiła, że usłyszała, że został zbawiony. Znaczy Piłsudski w Boga wierzył, pewne jego takie problemy życiowe, które miał natury emocjonalnej, uczuciowej, wiodły go w różne kierunki, ale twierdzenie, że był niewierzący jest absolutnie bezpodstawne, a na pewno też Pan Bóg wierzył w Piłsudskiego, ponieważ uczynił go geniuszem polskiej niepodległości i dając Polsce Piłsudskiego, nie tylko Piłsudskiego, ale Piłsudskiego przede wszystkim, dał Polsce niepodległość. Znaczy, jego brat Bronisław przecież też był wybitnym człowiekiem. Mam jakieś gigantyczne zasługi, co prawda może niekoniecznie dla polskiej niepodległości tak bezpośrednio, ale no jego japońskie podróże uratowały naród Ainów. Mhm. Zamilkłem na chwilę, panowie, bo oczywiście zawsze mam tu jakąś ściągę w radiu. Zresztą romans Piłsudskiego z socjalizmem też jest w ogóle na osobną audycję. On był socjalistą, ale on był socjalistą niepodległościowym. Tak. I stąd to słynne sformułowanie wysiadł na przystanku Niepodległość. Zarzucali mu socjaliści to, że zdradził ideały socjalistyczne. Ignacy Daszyński był bardzo niezadowolony. Pierwszy premier, którego potem Piłsudski nie popierał. Wysiadł na przystanku Niepodległość. Ale panowie, znalazłem ten tekst Piłsudskiego. Cytuję. Naszą największą siłą jest nasza wiara. Strzeżcie jej i wzmacniajcie ją. No, to jest potwierdzenie jednak. Ja myślę, że dużo rzeczy Piłsudskiemu, jego wrogowie, których miał przecież niemało, próbowali mówić. Nie jest to nowa sytuacja, kiedy wybitnych polityków posponuje się w sposób... My ciągle zapominamy, jakby tak sobie nie uświadamiamy pewnej konsekwencji tego, co zrobił Jan Kazimierz. Jan Kazimierz ustanowił Matkę Bożą Królową Korony Polskiej. I w związku z tym wszyscy, którzy walczą o wolność Polski i o jej dobrostan, walczą o jej niepodległość, walczą o niepodległość jej królestwa. Ma to swój nadprzyrodzony wymiar. Jakby i jak mówiłeś, Józef Piłsudski dostrzegał ten drobny fakt. Dla nas to jest oczywiste jakoś tam gdzieś i nie mówimy tego. Rzadko się na to powołujemy. Ale ktoś, kto walczy o polską niepodległość, walczy o niepodległość jej królestwa. Ktoś, kto zdradza polską niepodległość, no nie chciałbym trafić na sąd ostateczny jako ktoś, kto zdradził matkę głównego sędziego. Tak, zostawmy tu trzy kropeczki. Panowie, Leszek Czajkowski i Paweł Piekarczyk, proszę powiedzcie mi, a za co legioniści kochali Piłsudskiego? Bo był ich dobrym ojcem. On po prostu naprawdę kochał tych żołnierzy i się bardzo nimi opiekował. I to we wspomnieniach, które zostały po tych legionistach, właśnie łatwo można wyczytać. Oni naprawdę czuli jego opiekę. To jest fenomen. Oni kochali swojego wodza. To nie był facet po szkołach oficerskich, który przeszedł przez salony, tylko to był człowiek, który miał swoją powszechnie znaną historię. Tu w więzieniu, tam w więzieniu, tu zamach, tam ucieczka, tu... No to był człowiek z krwi i kości. Zresztą to, w jaki sposób jakby przemawiał i w jaki sposób no, jego słynne powiedzenie o kurach, które należy wyprowadzać. To są, jakby był człowiekiem z krwi i kości i jednocześnie było absolutnie jasne, że jak to, co mówi, tak żyje. Znaczy, to był człowiek absolutnie jednorodny pod tym względem. No, poza tym siedział z żołnierzami w okopach. Leciały kule armatnie, strzały. A różnie to bywało z oficerami, szczególnie w tej komendzie austriackiej. Natomiast on siedział razem z żołnierzami w okopach. Ale on ja właśnie nie okazywał najmniejszego lęku. Ja właśnie o tym mówię, że jak, co mówił i czego wymagał od żołnierzy, wymagał też od siebie. To trochę tak, jakby reagował na to, co mówił Jan Paweł II wiele lat później. I taka wymagajcie jest... od siebie, nawet jeśli inni by od was nie wymagali. I taka jest różnica między Piłsudskim a Dmowskim. Na pewno taka jest różnica. Ale teraz wejdźmy głębiej w to zagadnienie. Piłsudski i Dmowski. Kolejny wasz utwór. Bóg wcisnął nas pomiędzy wrogów, ale chcąc nam wyrównać szkodę, abyśmy wciąż ufali Bogu, dzielnym uczynił nas narodem. Kto z wrogów był nam bardziej wrogi? Różnie się w dziejach układało. Na polskiej ziemi polskich mogił zostawił każdy wróg niemało. Czy z Rosją iść przeciwko Niemcom, czy z Niemcem na układy chodzić? Piłsudski z Dmowskim tu poświęcą na rozmyślania setki godzin. Ale łączyło obu panów myślenie polską racją stanu. Ale łączyło obu panów myślenie polską racją stanu. Toczono spory w Polsce spore. O kurs wojenno-strategiczny koncepcji sprzecznych był motorem. Stwórcy żart geopolityczny. Zło wybrać mniejsze nie jest prosto. Trudniej wyjaśnić to żołnierzom. Najgorzej zaś, gdy Berlin z Moskwą przeciwko Polsce się sprzymierzą. Świadomi gier zaborców drańskich chcieli swą wykorzystać chwilę. Piłsudski nie był progermański, Admowski nie był rusofilem. Ale łączyło obu panów myślenie polską racją stanu. Ale łączyło obu panów myślenie polską racją stanu. Rozwagą jest, a nie cynizmem, gotowość do taktycznej zmiany. W świadomej walce o ojczyznę nie mogą istnieć sztywne plany. Najskuteczniejsi politycy działają zgodnie z koniunkturą, aby ich kraj na szachownicy zwycięskiej armii był figurą. Gdy po wiedeński świat się walił i nowych rozdań przyszła kolej, Piłsudski z Dmowskim odegrali bezcenne, niezamienne role. Obaj dokładnie rozumieli pułapki śliskiej dyplomacji. Mimo różnic obaj mieli w swoich ocenach wiele racji. Piłsudski wdychał pył bitewny, Dmowski brylował na salonach. W układach zmiennych i niepewnych każdy zadanie swe wykonał. Zawsze łączyło obu panów myślenie polską racją stanu. Zawsze łączyło obu panów myślenie polską racją stan. Piłsudski i Dmowski. I powinniśmy zapamiętać właśnie to ostatnie zdanie obu panów. Łączyło myślenie polską racją stanu. W związku z tym pytanie, czy nie pora zakończyć już te podgrzewanie politycznych podziałów sprzed 100 lat? Te spory na temat poglądów, zachowań politycznych, ich uprzedzeń. Czy jest sens spierać się, kto był większym patriotą, kto był mniejszym patriotą? Ale jakby pewien sens jest, dlatego że rzeczywiście Dmowski z Piłsudskim i Piłsudski z Dmowskim różnili się politycznie. Tylko ja to mówiłem na początku audycji, powiem pod koniec. Polityka odbywa się w ramach niepodległości. Polityka rozgrywa się pomiędzy ludźmi, którzy uznają niepodległość Polski. Ci, którzy nie uznają niepodległości Polski, to nie są politycy, tylko zdrajcy. Komuniści. Na przykład komuniści w II Rzeczpospolitej siedzieli nie dlatego, że byli komunistami, tylko dlatego, że kwestionowali niepodległość i jednorodność Polski. I to jakby w związku z tym to jest właśnie spór polityczny. Ja marzę o tym, żeby scena polityczna składała się ze spadkobierców Dmowskiego i spadkobierców Piłsudskiego w jakimś sensie, bo tak się właśnie to powinno dziać. No tak, ale jeszcze mamy przecież ludowców, których też powinniśmy zauważyć. Wojciecha Korfantego mamy. Ależ oczywiście, socjalistów. Ależ oczywiście, no wszystkich tych, którzy tylko w sercu mieli niepodległą Polskę. Niepodległość Polski. Tak, to ja może nawiążę do kwestii Piłsudski i Dmowski. Przede wszystkim pierwsza rzecz to jest to, że obydwaj panowie w różnych formach, o czym jest zresztą w piosence, zasłużyli się polskiej niepodległości. To jest bezdyskusyjne. Nie można powiedzieć, że Piłsudski tak, a Dmowski nie, albo odwrotnie. Nieprawda. Jeden i drugi był wielkim polskim patriotą. Natomiast jeśli chodzi o ich koncepcje polityczne, które generalnie można mówić w ten sposób, że Józef Piłsudski stawiał, że największym polskim wrogiem jest Rosja, Natomiast Roman Dmowski twierdził, że największym polskim wrogiem są Niemcy. I zarzuty w stosunku do Romana Dmowskiego, że był rusofilem, są absolutnie błędne. Roman Dmowski absolutnie bał się Rosji, nie mniej niż Piłsudski. Natomiast zakładał, że Niemcy jako państwo na dużo wyższym poziomie cywilizacyjnym są dużo poważniejszym wrogiem niż na niższym poziomie Rosjanie. I ten spór, który istnieje między właśnie dwiema koncepcjami, czy Niemcy są tym naszym największym przeciwnikiem, czy Rosja, w tej chwili w Polsce też odbywa się w formie dyskusji politycznej. Piłsudski siedział w więzieniu w Magdeburgu. Niemcy go trzymali. No to na miłość boską. Więc tradycja myśli endeckiej i tradycja myśli piłsudczykowskiej istnieje jako pewna koncepcja politycznej. Nie powinniśmy zostawić te spory historykom. Dla nas, dla tego młodego pokolenia. Znaczy bieżąca polityka wymaga sporu, koncepcji czy Niemcy, czy Rosja, sobotę. Spór pomiędzy Dmowskim i Piłsudskim powinniśmy zostawić historykom. Natomiast sami powinniśmy na fundamencie niepodległości tworzyć bieżącą Polskę, różniąc się, mając różne poglądy polityczne. Ale kwestia stosunku do niepodległości to nie jest polityka, tylko ontologia. Tak jest, tak jest. W każdym razie jeden i drugi pan myślał o Polsku, zawsze łączyło o panów, myślenie polską, racją stanu. I to jest to przesłanie, które jest zasadnicze. Jeden i drugi był wielkim polskim patriotą, jeden i każdy z nich się równo Polsce w sposób wielki zasłużył. Tak. No i jak już powiedziałem, i pamiętajmy o Wojciechu Korfantym, pamiętajmy o przywódcach powstania wielkopolskiego, śląskiego. No Korfanty to powstanie śląskie, no to przez drugie i trzecie powstanie śląskie, tak. Wielka zasługa Korfantego. I teraz na równi z nimi postawiłbym Ignacego Paderewskiego. Jana Paderewskiego. No on dzięki swojemu... Na scenografii koncertowej mamy 6 twarzy. Mamy Piłsudskiego, Dmowskiego, Hallera, Paderewskiego, Korfantego i Witosa. Tak. Paderewski właśnie swoimi stosunkami międzynarodowymi jako wielki muzyk i znajomością bezpośrednio z Wilsonem właśnie zapewnił Polsce niepodległość. Tak. Bo przecież Polska niepodległość to jest też dzieło międzynarodowe, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. Panowie, będę prosił o następne spotkanie. Proszę Państwa, to była Trójka na Poważnie z udziałem Leszka Czajkowskiego i Pawła Piekarczyka, którzy wyśpiewali historię Polski w swojej najnowszej płycie. Na zakończenie tylko fragmenty utworu Do Niepodległości. Do Niepodległości. Dobranoc Państwu. Dziękujemy serdecznie. Kłania się również... Do usłyszenia. Do usłyszenia. Kłania się Wojciech Ruszczyński także. Piłsudski czy Dmowski, komu zawdzięczamy odrodzenie Polski, który z nich w strategii miał celniejszą myśl, byśmy niepodlegli świętowali dziś. A ci, co poświęcali się, powtarzali, że do niepodległości wiedzie wiele dróg. Dobrze byś najprościej do niej dotrzeć mógł. Nawet jeśli twoja droga kręta jest, będziesz stawał w bojach patrioty krest. Do niepodległości dotrzesz z wielu stron, z każdej miejscowości zabrzmi zwierzy dzwon. Dotrzesz z prawej strony, z lewej może też, bądź nieustraszony, walcz i w Boga wierz. Bądź nieustraszony i świadectwo daj, jak szanować kraj, jak bić się o kraj. Do dzisiaj wyników końcowych nie znamy, sporu romantyków z pozytywistami. Lepszy serca poryw czy codzienny trud łączy te wybory, polska wiara w cud. A ci, co narażali się, powtarzali, że do niepodległości jedzie wiele dróg. Dobrze byś najprościej do niej dotrzeć mógł. Nawet jeśli twoja droga kręta jest, będziesz stawał w bojach patrioty test. Do niepodległości dotrzesz z wielu stron, w każdej miejscowości zabrzmi zwierzy dzwon. Dotrzesz z prawej strony, z lewej może też, bądź nieustraszony, walcz i w Boga wierz. Bądź nieustraszony, świadectwo daj, jak szanować kraj, jak bić się o kraj. Zapraszamy do reklamy. I to...